Book 2 31 31 في المطعم 3 в ресторані 3 من فضلك 1 مقبلات я хочу закуску من فضلك 1 سلطة я хочу салат من فضلك 1 شوربة я хочу суп من فضلك الحلوى я хочу десерт من فضلك 1 آيس كريم مع كريمة я хочу морозиво з вершками من فضلك فواكه أو جبنة я хочу фрукти або сир من فضلك نريد أن نفطر ми хочемо снідати من فضلك نريد أن نتغدى ми хочемо обідати من فضلك نريد أن نتعشى ми хочемо вечеряти ماذا تريد حضرتك للفطور؟ що ви хочете на сніданок؟ خبز حمام مع المربى والعسل؟ булочку з мармеладом і медом؟ خبز توست مع سجق وجبنة؟ توست з ковбасою і сиром؟ بيضة مسلوقة؟ варене яйце؟ بيضة عيون؟ яєчню؟ омлет؟ омлет؟ من فضلك 1 زبادي آخر. будь ласка, ще йогурт. من فضلك أيضا ملح وفلفل. будь ласка, ще сіль і перець. من فضلك كوباية ماء أخرى. будь ласка, ще склянку води.